الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وفي مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بانیان محفل سامعین حضرات مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ دائم اپنا بخشے محمد عمران جوئیہ صاحب اورن ہے اے محفل منعقد کرائی اللہ تبارک و تعالی اس محفل وچ ہون والیاں خطاواں نو معاف فرما کے قبول فرماوے دوستو اس روحانی محفل دے اندر بندہ ناچیز جس موضوع تے کلام کرے گا اللہ تعالی دی مدد توفیق نال وہ ہے ایمان کی شرط اعظم یا ایمان کی بڑی نشانی میں ایک بار آئے موضوع ضلع اٹک وچ ایک عرس شریف تے موقع تے پیش کیتا اور اج جناب نو سناون لگا. اللہ تبارک و تعالی شرع صدر بخشے. یار پکا پراٹا دے منوانا دے دوستو. ایمان اسلام لمے چوڑے دعاوی لمے چوڑے دعویاں دا نام اسلام نہیں اور نہ ہی لمے چوڑے دعویاں دے نال محبت اور عشق دا تعلق ہے. ایمان اسلام ایک حقیقت ہے, ان دے اصول نے, شرائط نے. ہر شہر دی ایک شرط ہوندی. مثلا نماز پڑھن جاؤ تے وضو نہ ہوگے تے نماز ہو جاندی. کیوں؟ کہ وضو نماز لئی شرط ہے. پاوے تساں نماز نیت لئی بظاہر نماز دی شکل ہوگے دی, جب نماز بے وضو پڑھی جاوے تے شکل تے نماز دی ہوے گی نا. رکوع کر رہا ہے, سجدہ کردا ہے پیا, بندہ کھلوندا پیا ہے, سلام پیا آخدا ہے, شکل تے کہوے لیکن نماز کوئی نہیں, کیونکہ وچ شرط کوئی نہیں. ایمان دی ایک شرط وہ نہ ہوئے نا تے ایمان نہیں. تو جدو ایمان ہی نہیں پچھا شاہی پھر کوئی شاہی نہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ الہ یسعد الکلم الطیب, طیب کلمات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو کلمہ طیب کوئی بھی ادو ہی بنتا ہے جدو پہلو ایمان ہوئے. توجہ نہیں فرمائی, جدو پہلو ایمان ہوئے. ایمان واسطے شرط بڑی وڈی ہے. شرط آزم موٹی جی شرط ہے, جدو بغیر بالکل ایمان ہوئے گئی نہیں. اس موضوع نو سمجھن دی ضرورت جی, یہ ہر بندے دی ضرورت ہے. یعنی بندے تو مراد ہر مومن دی ضرورت ہے. وہ ایمان دی شرط نو سمجھے گا تو ایمان اپنا ویکھے گا بھی اندر میرے کول ہے سودا کہ نہیں. جی شرط ہے تو ایمان ہے, جی شرط نہیں تو ایمان گیا. وہ اپنے آپ نو سوچ لوے. آخر بندے نو اپنے اندر دا تے پتا ہوندا ہی ہے نا بھی میرے اندر کی پیا ہوندا ہے. میں جو کچھ اج دے تانوں خطاب وچ دس رہا نا وہ ایمان دی ایک موٹی جی نشانی اور شرط دساں گا جس نال بندے نو اپنے اندر پتا لگ جانا ہے بھی میرا ایمان ہے یا ادھر کام ہویا پیا ہے. یہ صاف اس تقریر تو بعد پتا لگ جاوے گا. میرا یہ بیان جڑا ہے نا وہ زیادہ تر جنہ تو ماخوذ ہے, یعنی جنہ تو یہ زیادہ بیان میں اج پیش کرنا ہے نا وہ حضور شیخ المشائخ نقشبندیہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیان. مجدد پاک دے بیان دے مکتوبات دے حوالے نال اس شرط نو میں بیان کراں گا, باقی قرآن و حدیث سے پیش کراں گا نا, لیکن زیادہ تر وچوں میں مجدد صاحب دا بیان پیش کرنا ہے کیونکہ یہ مرد حق گزرا ہے ہندوستان دے اندر جس مرد حق نو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ دے دین واسطے بر وقت بیدار فرمایا. جس مرد حق نے جہانگیر بادشاہ دے دور وچ جیلاں کٹیاں اور آخر انہاں دی اسلام دے واسطے اس قربانی دا اے نتیجہ ہویا کہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں نو عالمگیر باد جا جیسا عادل حکمران عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو قبلہ اس مجدد صاحب دی کوششاں دی برکت سی سبحان اللہ کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان نو حاکم نصیب ہوئے, جنہاں دے بارے حضرت علامہ قلندر لاہوری فرماندا ہے ہمارے ہندوستان میں, ساڈے ہندوستان وچ عالمگیر رحمت اللہ علیہ ابراہیم خلیل اللہ وانگو آئے نے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ دیا کوششاں دا نتیجہ سی. آخر مومن دی کامل ولی دی کوشش جڑی ہے رنگ تے ضرور لے آندی ہے نا اللہ دی بارگاہ وچ. مولا کام کرنا ہوندا ہے لیکن اسباب تے ضرور بناندا ہے نا. تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ دے مکتوبات وچوں جناب نو سناواں گا. ایمان تصدیق کے قلبی کا نام ہے, جو نماز قرآن دی تلاوت رکوع سجدہ ارکان کٹھے کرو تے نماز ہے تے پھر او دی ایک شرطہ نے جو وضو بار دی شاید ہے. ایمان جڑا ہے نا اصل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دی تصدیق دا نام ہے. تصدیق دا تعلق قلب نال دل نال. اس تصدیق کے قلبی دے واسطے شرط جڑی ہے نا وڈی, یعنی ایمان واسطے وڈی شرط جڑی ہے نا او کی ہے؟ کفر تے کافراں دے نال بیزاری اور دشمنی. توجہ نہیں کیتی؟ یاد رکھنا ایمان دی موٹی نشانی یہ ہوئی ہے, نہ نعت پڑھنا ہے, نہ محفل سجاونا ہے, نہ جبا پاونا ہے, نہ پگ رکھنی, نہ داڑھی رکھنی. ایمان دی موٹی نشانی اور وڈی شرط کفر اور کافری کے خلاف, کفر اور کافراں دے نال دل وچ بغض نفرت, یہ ہے اصل ایمان دی شرط اعظم. جے کفر اور کافران دے خلاف بغض تے نفرت ہے تے سمجھ لوے ایمان ہے, جے نفرت دے دشمنی نہیں تے سمجھ لوے میرا کلمہ میرا نماز میرا روزہ میرا تلاوت ہر شے رب دی بارگاہ وچوں بالکل جناب جی ختم ہوندی ہے پئی تے کوئی حیثیت نہیں رکھدی پئی. میں ایمان نوں فارغ ہویا بیٹھا. ایمان کیڑی شاہد نہ ہے, کفر تے کافران دے نال دشمنی رکھن دا نہ ہے. یعنی ایمان واسطے اے موٹی شرط ہے کہ کفر نال تے کافراں دے نال کی ہوئے. بولو بولو بولو بولو. ہن دل وچ ایہی شے ویکھنی, ایہی شے ویکھنی. اس دشمنی دیاں دو صورتاں نے, ایک ادنا تو ادنا صورت اے کہ دل وچ نفرت ہوئے تے اعلی تو اعلی صورت اے دشمنی دی کہ بندے دا ظاہری وی کفر تے کافراں دے خلاف نفرت دا اظہار ہوندا ہوئے, یعنی قلبی طور پر اور قلبی طور پر دونوں لحاظ سے ظاہری اور باطنی بندے وچ نفرت ہوئے کفر دے خلاف تے دشمنی ہوئے تے ایمان ہے. جے اے نہیں تے پھر کلمہ وی نہیں تے کوئی شے وی. توجہ نہیں جو کیتی؟ اس واسطے اساں جدو کلمہ رسول اللہ پڑھنے ہیں نا تو کتھوں شروع ہوندا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سانو پہلو آکھنا پیندا ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ پہلو ہے, الا اللہ بعد وچ, جیڑا مطلب ہے پہلو کفر تے کافری دے خلاف نفرت دا اعلان کر. لا الہ اے اس نفرت دا اعلان ہے, الا اللہ اے اس تصدیق دا اعلان ہے اللہ نو جے مننا ہی تے پہلو او دے دشمنا دے پٹ رگڑے تے آنکھ لا الہ ذرا لوک نال کہ سبحان اللہ جیندے ہو کیا کو سبحان اللہ خدا دے بندیاں اساں سمجھیا فلانا ناتا سوڑیاں پڑھدا تے ناتا لکھدا ہوئے او بڑے مومن ہونا ہے تے عاشق رسول ہونا ہے خیر مومن تے کی اساں دے عاشق جا بنانے ہیں جڑا آخری درجہ ہے مومن دا آخری درجہ عشق دا مقام ہوندا ہے اساں اوتھے جا بٹھاونے ہیں جبکہ پہلی شاہی نہیں ہوندی ایمان پہلی شاہ سی او دے واسطے شرط کفر دے خلاف تے کافران دے خلاف دشمنی ہوئے نفرت ہوئے بغض ہوئے اے جتنا وددا جاوے گا او نہیں ایمان بندے دا وددا جاوے گا جنہ اس دشمنی وچ اس دشمنی دے اندر جنہ رونق آوے گی اوناں بندے دے ایمان وچ رونق آوے گی جنہ دشمنی سست ہوے گی اوناں ایک ایمان وی سست ہوندا لگا جاوے گا جدوں اے مک جاوے گی سمجھ ایمان دا وی کونڈا ہو جاوے گا تاں ہی رب وحدہ لا شریک مولا نے قرآن وچ فرمایا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا اللہ فرماتا ہے محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے انہاں دے نال نے والذین معه فرمایا تے جڑے انہاں دے سنگی نے میرے محمد دے سنگی جڑے نے اشداء على الكفار او کافراں واسطے سخت نہیں کافران دے اتے سخت نے رحما او بینہم اتے آپس وچ مہربان نے رحمت والے نے ایمان والے وچ شفقت رحمت ونڈ دے نے تراہم رکا سجدا انہاں نو ویکھیں گا پھر تیجی نشانی اللہ نے بیان فرمائیے تیسری نشانی بیان فرمائیے خدا دے بندیاں رب فرماؤدا ہے انہاں نو سجدے تے رکوعاں دی حالت وچ ویکھیں گا رب تیسرے نمبر تے اینو رکھیا ہے تے آپس دے اندر مہربانی دوسرے نمبر تے رکھی سو دے کافراں دے سختی اللہ نے پہلے نمبر تے رکھی ہے رب مزے نال آکھ سبحان اللہ ذرا توجہ نال سبحان اللہ دل یا ایہی شاہ ویکھنی خدا دی قسم کر گیا نا دل و رام کوسری خطری گزریا جن نبی پاک دیا ناتا لکھیاں نے مگر تسا مسلمان انہوں نہیں آگ سکدے نہیں آگ سکدے اس منع ہی نہیں تے وہ شرط ہی نہیں ایمان والی نہ ایمان سی نہ شرط سی تائیوں دیا ناتا کوئی ناتا نہیں وہ جناب لانتا دا مقام رکھ دیا نہیں سیدھا جہنم جا مرے گا انہوں جنت نہیں لجا سکدیاں کیونکہ جدو پاک نبی نو منع ہی نہیں ہن صدقے جاواں رب سونے نے ارشاد فرمایا والذین معه اشداء على الكفار کہ جڑے میرے نبی دے سنگی نے او کافراں واسطے سخت نے خدا دے بندے کلمہ وی ساڈا سختی تو پیا شروع ہوندا ہی تے اج کل تے آکھیا جاندا جی نرم ہونا چاہیدا جی نرم اسلام میں سختی نہیں میں آکھیا جی کلمہ ہی چھڈ دیو تے شروع ہی سختی تو پیا ہوندا ہے پہلا لگڑے پٹدا ہے کفر دے تے کافراں دے تے پھر رکھدا ہے الا اللہ پھر رکھدا ہے الا اللہ خدا دے بندے اصل کے جاواں اور توجہ فرما میں پچھوں تو گل چلاواں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب ابراہیم دے بارے رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے قرآن دے اندر جگہ جگہ تے فرمایا واتخذ اللہ او ابراہیم خلیلا رب فرماؤدا ہے اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنا لیا جے ہن سوال اٹھدا وے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ تسلیم نو اللہ نے یار بنایا، اعلان فرمایا میں اب ابراہیم نو خلیل بنایا، دوسرا رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے اتنا عزت عظمت بخشی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو کہ آپ سرکار دی اولاد مبارک دے وچ رب سونے نے نبیاں دیا صفائی لا چھوڑیاں نے، ایک نبی نہیں دو نہیں ہزارہ نبی اللہ سونے نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چوں بنائے نے، اور خود سید الانبیاء دی ذات کریم رب سونے نے پاک نبی جنہاں دے صدقے ساری خدائی بنی اے او وی حضرت ابراہیم دی اولاد وچوں آئے نے، ذرا جیندن آنکھ سبحان اللہ. اور میں پوچھنا وا میں سوچدا سا یار وجہ کی ہے، اللہ سونے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبیاں دا درخت ہی بنا چھوڑیا ہوئے، ہاں جی جنے پھج نے تیر نکلے نے جنیاں شاخاں نکلیاں نے جناب ابراہیم علیہ السلام تو پہ نکل دے نے، رب سونے نے پسند کیڑی شے کیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کیڑی شے پسند کیتی ہے، مقام بخشیا ہوئے رب نے ہزارہ نبی حضرت ابراہیم دی اولاد چوں بنا چھوڑنے، سید الانبیاء بھی نبی پاک جیسی ذات بھی حضرت ابراہیم دی اولاد وچوں بنا چھوڑیا وے، وجہ کی ہے ہم پھر حکمت سمجھ آئی، مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا وے فرمایا اس واسطے اللہ نے اے عزت ابراہیم نو بخشی سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم مشرک کافراں نو آکھیا سی، کیا کیا سی سورت صدقے جاواں سورت جناب قرآن دی کھول کے ویکھ، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے غالباً سورہ ممتحنہ دے اندر سورہ ممتحنہ دے اندر ارشاد ربانی قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم کہ رب دا فقیر رب دا شیر ہوندا ہے او چوہا نہیں ہوندا، اے چوہے ہی ہیں جڑے پیر وی آپ نو آکھن تے امیر اہل سنت آکھن تے اپنے آپ نو جناب وڈے رہبر سمجھن تے آکھن رب نال سدھی تار جڑی ہوئی ہے ساڈی تے اٹھ اٹھ کلاشنا کوفاں وچ رہن، ہاں جی اے چوہے نہیں رب دے شیر نہیں ہو سکدے، رب دا شیر سورہ ابراہیم خلیل اللہ قوم نو پیا آخدا ہے، بادشاہ نمرود ورگے نو پیا آخدا ہے، کی آخدا ہے پیا آندے پہ برا من کم و مما تعبدون، اپنی قوم نو پیا آخدے نے تے بادشاہ نو پیا آخدے نے اساں بیزار ہیں اساں جناب تواڈے دشمن ہیں اساں تواڈے تو متنفر ہیں، ہاں جی تواڈے تو وی تے تواڈے خداواں تو وی، خالی تواڈے تو نہیں نال تواڈے خداواں تو وی، خالی خداواں تو نہیں نال تواڈے تو وی اساں دوواں تو نفرت کرنے کفرنا بکم اساں تواڈے چٹے منکر ہیں چٹے من کر رہے وبدا بیننا وبینکم العداوة، ہن تواڈے تے ساڈے درمیان دشمنی تے بغض ظاہر ہو گیا جی، ابدا حتا تؤمنوا باللہ وحدہ، جنہ چر تساں ایک رب نو نہیں منو گے ساڈی دشمنی تواڈے نال پک گئی گنڈا پہ گئی ہوں کھلن گیا نہیں، جنہ چر کفر چھڈ کے اسلام دے وچ نہیں آو گے، صدقے جاواں سن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو اے اعلان اپنی قوم وچ کیتا وے تے پھر دلیری ہی وکھائی ہے جرات ہی وکھائی ہے نفرت تے دشمنی ہی وکھائی ہے دل وچ تے حیر سی پھر ظاہر ہی کیتی ہے کہاڑا پھڑیا تے بت خانے ور گئے نے صدقے جاواں جا کے تے جناب ناسا بن دتیاں باطل خداواں دیاں بھن بھن کے زمین تے سڈ چھوڑیا وے ایک سور مرنا دا بچیا اس سورمے دے اوپر آپ نے کہاں رکھ چھڑیا وے ذلیل کرن دی خاطر بول بول سبحان اللہ ذلیل کرن دی خاطر کافروں نو کھچ کرن دی خاطر جناب ابراہیم علیہ السلام نے موڈے تے کہاں رکھ چھڑیا وے جدو قوم آئی ہے حال ویکھے نے خداواں دے حق بن گئے نے کی بن گیا وے ہن انہاں آکھیا یارو ذکر کردا سی یاد کردا سی ساڈے خداواں نو تے بڑے پیڑے لفظاں نال یاد کردا سی سبحان اللہ توجہ کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر سبحان اللہ اللہ اکبر اچھا ترا روک لا غوث پاک نظر رکھ توجہ لا سبحان اللہ روک لا سبحان اللہ ہیں جڑے منویں انہاں لگے جو جناب میں کسے قبرستان وچ بیٹھا یان نے جو مسجد تے امانت رکھ جاندی ہے ماں ہن نہ بیٹھا ذرا روک لا کو سبحان اللہ اور صدقے جاواں خدا دے بندے جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے کافر آپس وچ کہن لگے اوے او فلانا ہے جے جڑا کتے بیندا سی تے ساڈے خداواں نو پہلے لفظاں نال ذکر کردا سی او ہمیشہ خلاف ہی بولدا سی اون دے کم ہونا دے قوم کٹھی ہوئی قوم کٹھی ہوئی انہاں ابراہیم علیہ السلام نو پھڑیا چیخے وچ پایا گیا چیخے وچ پایا گیا اے رب سے بچاون والا پر یار نے یار دی خاطر تے قربانی دے چھوڑی سی سبحان اللہ جڑی ہو کی تھی سبحان اللہ ہاں ایمان نال دس جے اگ نہ بندی گلزار تے ابراہیم تے سڑ گیا سی توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ سن خلیل تے جل گئے سن اے تے پھر یار نو غیرت آئی ہے جدو ویکھے رب سونے نے اے اپنی قوم نہیں پیا ویکھدا برادری نہیں پیا ویکھدا اینوں اینا بغض تے نفرت اینی غیرت تے میرے واسطے اینے اپنی برادری نہیں ویکھی تے توڑ کے اور سٹے نے انہاں دے بت پھر رب دی بارگاہ وچ غیرت دی قدر بڑی پیندی جے او بے قدری رات نہیں بندہ ہک گٹھ چلدا وے او کئی ہتھ چلدا وے بندہ ٹر کے جا وے او بھج کے آوندا وے اس ذات نے پھر مل پایا جدوں جناب ابراہیم وچ پے جاندے نے ایتھے اک گل کراں ذرا توجہ نال سبحان اللہ جدوں وچ جان لگے نے جناب ابراہیم علیہ السلام اس لے بڑے بڑے امدادی آئے نے توجہ نہیں کیتی بڑے بڑے امدادا دین والے آئے نے مدد کرنے والے آئے نے کوئی فرشتہ ہے ابراہیم حکم کر سا پانی لے آئے اگ بجا دینے آپ نے فرمایا میں ضرورت کوئی نہیں حضرت جبریل آئے جبریل امین ہو گئے ہیں ابراہیم خلیل اللہ اس میں نے حکم کر میں حکم کر میں نے ہورے میں آگ بجا دینا وہ جو آنکھے میں کر دینا وہ آپ فرما دینے میں ضرورت کوئی نہیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کر دینے آئے میں اجازت دے میں تیرے رب نو دساں تیرا یار اگ وچ پہ جاندا اے ابراہیم فرماوندے نے حسبی من سوالی علم بحالی میرا حال جو جاندا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے کول امدادی پے اوندے نے پر جناب امداد نہیں امداد کیوں نہیں لے رہے جدو یار دی غیرت کھا دی کھڑا امداد لین دی لوڑ کیڑی ہے یار دے پیچھے قربانی ہو جا چنگا جڑ کیتی پھر آپ نو بچاون دی لوڑ کیڑی ہے چھڈ پرے ابراہیم کی دسنا ہن جان دے توجہ کیتی معلوم ہویا جڑا دین دی غیرت کھا تبلیغ کردا اے تے ان عمل کردا وے اونوں پھر سر تے آلے تے برداشت کرے پھر دائیں بائیں سجیو کھبے امداد لہر دی لوڑ کوئی نہیں جدو حضرت ابراہیم گئے نے ادھر پھر یار نے غیرت کیتی اے یا نارو قومی سونے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے صدقے جاواں اے دشمنی رکھائی اے نفرت رکھائی قربانی دتی اگ وچ جا رہے نے بت توڑ رہے نے پوری قوم وچ تھر تھلی پائی پھردے نے جنوں آکھدے نے امن سکون برباد کری پھردا ہے توجہ دے دسی کی کری پھردا ہے صدقے جاواں اس قوم امن پرست اس امن پرست قوم پر صدقے جو خدا کے لیے خدا کی بات کو سمجھتے ہوئے امن میں خلل ڈال رہی ہے لاکھ دیوانتیں ہو جائیں امن دوتے میں نے ایک اگلے دن آندا چشتی بس کر ویگلج بیٹھا سا بس کر سر پیڑ ہون لگ پئیے میں کہا جڑا رب دی گل سن کے سر پیڑ پیا کردا ہے سارا خدا کرے سر ہی نہ رہے توڑا جوڑی ہوگی تھی میں کہا قبلہ ہی ہو جاؤں اترا سر روی نہ چنگا ہے سر روی روی جن یار دیگر سن کے خوش ہوئے آیا آیا جی دیا پینا ہٹ جان ترا بول بول سبحان اللہ اے دین دیگر لاوے یار دیگر لاوے تو سر پیر ہوئے اور سر کادا ہے اور سور در سر رہے کوئی بندے دا تھوڑا ہو رہے بلکہ میں تیانا سور در سر بھی چنگا ہے رب دیگر تے سور ناری کرو تے ہونی لدت نال سنے گا خدا دی قسم کر کے آنا جدو رب وحدہ لا شریک مولا نے ابراہیم علیہ السلام دی غیرت ویکھی ساڈی خاطر نی دشمنی رکھنا لے رب نے ابراہیم دی اولاد وچ صفائی نبیاں دی لا چھوڑیا بول سبحان اللہ قدر میں خلاصہ بیان کر کے تو پھر حضرت مجدد پاک دا بیان پڑھن لگا فارسی اچ آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ای ہما بزرگی کے یاف و شجر انبیاء گشت بواسطہ تبری از دشمنان او تعالی بودا فرمایا ابراہیم علیہ السلام جو شان پائی تے نبیاں دے انہیں نبیاں دے باپ بنے نے محض کافران دے لار دشمنی اور کافران تو نفرت دی برکت سی توجہ نہیں کی تھی تائیوں ہی کسے بغیرت دی نسل اللہ دے ولی نہیں بن دے ہوں دے توجہ نہیں کی تھی کسے بغیرت دی نسل نہیں بن دے اللہ سننے میں دولتہ نہیں بن دے توجہ نہیں فرمائی آپ فرماندے نے قال اللہ تعالی نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃن حسنہ رب فرماندا مومنوں تواڈے واسطے تے سونا نمونہ بہترین اگر سنت ہے تو تے میرے ابراہیم تے ابراہیم دے نال والیاں وچ ہے او تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے جنا اپنی قوم نو آکھیا سی اسا بریلی ہیں بیدار ہیں تواڈے تو وی تے تواڈی قوم تو تواڈے معبودا تو وی اسا تواڈے جناب جنہاں نو تساں خدا بنایا ساڈا کوئی تعلق نہیں اسی منکر دے کفرنا بکم کفرنا بکم اسا کفر کیتا تواڈے نال خدا دے بندے ہے کفر کفر ہوندا ہی ہے کفر ایمان ہوندا ہی توجہ نہیں ہوگی تو ایک کفر دیا دو قسمہ نہیں ہے کفر کفر ہی جہنم لے جاوے گا ایک کفر فرد ایمان ہے جڑا جنت لے جاوے گا تو ساکھ ہو گیا عجیب گا لے آج کفر نہیں فرد کی تھی بیٹھا توجہ نہیں کی تھی قبلہ میں نہیں کی تھی بیٹھا قرآن خدا دا پیاس بول بول سبحان اللہ آوے ایک صاف لکھے کفر نہ بے کومو کفر دیا دو قسم، ایک رب رسول دے نال کفر، ایک کافراں نال کفر. رب رسول نال کفر جہنم لے جاندا ہے، کافراں نال کفر جنت لے جاندا ہے. توجہ رہی ہو کی تھی، کیونکہ کفر دا معنی انکار. رب رسول نہ کرے گا جنت نہ جائے گا، تے کافراں دا انکار کرنا پیندا ہے، اے انکار جنت لے جاندا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کفر نہ بکم، اساں تواڈے نال کفر کیتا ہے، اسی کافر ہیں، عشق دے راہ وچ کافری فرض ہوندی ہے. توجہ نہیں کیتی، عشق دے راہ وچ کافری فرض ہوندی ہے، ایمان دے واسطے کافری فرض ہوندی ہے، پر اوہ کفر ہے جڑا کافراں دے نال کرنا پیندا ہے، کافراں دا انکار کرنا پیندا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے سارا مقام جڑا ملیا ہوئے، اے نشان جڑی ملی ہے، اے محل برکت سی کہ آپ دے دل دے اندر اینی نفرت سی کفر دے خلاف، اینی نفرت سی، اینا بغض سی، اینی عداوت سی، تا اللہ سونے نے آپ نو شجرہ انبیاء بنایا ہے، نبیاں دا باپ بڑا چھوڑیا ہوئے. خدا دے بندے آسر کے جاواں، اے مجدد صاحب دا بیانی جدے سلسلے دے وچ میاں شیر ربانی ورگے رنگے گئے نی، شیر ربانی ورگے جنہاں دے سلسلے دے اندر رنگے گئے نی. جناب جی حضرت ابراہیم دی گل نہیں ہن مولا علی دی سنا. توجہ ہے، بولو بولو بولو بولو بولو، سنا سنا پاک علی دی گل، پاک علی دی گل سناواں دلیں جی. جڑے ول میں ویکھاندا چشتی ایک تقریر تے میں گیا، اوتھے ناظم وچ بیٹھا چونیاں دا ناظم، او مینوں آندا تقریر سنن تو بعد آندا چشتی اتنا گرم نہیں ہوتے. میں کہا جی جتنا آپ سمجھتے ہیں چشتی اتنا بغیرت بھی نہیں ہوتا. توجہ نہیں کی تھی، ساڈا سلسلہ پیا ہوندا ہے مولا علی تو، بول سبحان اللہ، تے مولا علی تو سلسلہ ساڈا پیا ہوندا ہے. تے میرے مولا علی جدو مکے وچ سن، جدو مکے وچ علی سن، حضرت اسامہ بن زید تے مولا علی آپ نے رات دے ویلے گویا چکنا گویا گوبر پھڑنی، تے 360 بت پے سڑکاں دے دھارے دوارے، مولا علی نے بتاں دے بوتیاں دے گوبر مل دیڑی. سویرے کافراں ویکھنا ساڈے خداواں دے بوتے ویڑے پینے بنیا کی ہے، انہاں سویرے اٹھ کے دودھ تے پانی دے نال صاف کرنا، اگلے دن مولا علی نے پھر مل لاونا. اور میں پوچھنا وا ہے علی کی کیتا وے، قسم خدا دی کر کے اللہ دسیا وے، دشمنی رکھے گا پھر بیٹے بھی حسین ورگے آن گے. توجہ نہیں کی تھی، روک نہ لا سبحان اللہ. اور صدقے جاوا میرا پاک نبی دا سنا سنا گل، میرے مدنی دا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار کافراں نال لڑدیاں جدو زخمی ہو کے ڈگ پینے، رب دی بارگاہ جل کر دینے، یا مولا کریما میں کافراں نال اپنا کدی کپڑا بھی نہیں لگن دتا تیرے دشمنا نال، میں ہن مر لگا میرے کپڑے نال کسے دشمن دا کپڑا نہ لگ جاوے تاکہ میری غیرت وچ فرق نہ آ جاوے، یا مولا میری لاجا رکھ لئی، نبی دا صحابی شہید ہو گیا وے، کافر آئے نے کافر آئے نے، انہاں چارے پاسے حلقہ چ بنائے، انہاں ارادہ کیتا وے نبی دے صحابی دے لاشے نو چکن دا، رب سونے نے پھر لج رکھنی سی. جاواں حشر چکاں گے جدو سو گئے نے رب وادیاں وچوں پانی بھیج لوے پانی کافروں نوں نہیں لگا وچوں نبی دے یار دے لاش نوں اٹھا کے لے گیا وے جلی کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں ایک ہی سی خدا دی قسم کر کے نے وہی سی والذی نما ہو اشد وعلى الكفار بول بول سبحان اللہ جڑے میرے نبی دے سنگی نے کافراں واسطے سخت نے توجہ نہیں کی تھی ہن مصطفی دی حدیث سناوا اللہ دے قرآن دی تفسیر دے حدیث مصطفیٰ دی پڑا رب سونے نے جدو آیت اتاری یا ایوہ نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے نبی خوب میں نے ایک کاندہ چشتی ہاتھ ہولا رکھیا کرتے نرم ریا کر تو جنا پٹلی تو اتر پہنے نا ایک ام نہ کریا کر میں کہا جناب میں بالکل تو آنی مننا گا پر میری ایک شرط ہے کہ کی میں کہا میں نے ایک قرآن ہو جا لیا دے ہو جنا بالکل کسے نو خوج نہ آکے میں جنا تیس پارے رابڑے ویکھنے نا دعائی خدا دی صفہ پہلے ہی پڑھتا ہو تو جو کافران دے رگڑے پڑھتا ہے ترسان چڑھائی ہوں دا ہے میں کہوں میں کی کرا یا قرآن نوا لے آگے ہو وہ بالکل ہوئے وہ بغیرت قرآن ہوئے یہ تو بڑا غیرت والا قرآن ہے توجہ نہیں کی تھی یہ بڑا ہی غیرت والا ہے وہ کسے نو کچھ نہ آکھے انہیں دا قرآن میں نو لے آگے پھر تقریر بھی میری نرم ہو جاوے گی وہاں دا قرآن تے دوسرا نہیں بن سکتا میں کہا چشتی دا خطاب بھی نرم نہیں بن سکتا توجہ نہیں کی تھی میں قرآن ہی پڑھنا پہ یہ تھوڑی پڑھنی بولو بولو سبحان اللہ پتہ نہیں کیڑی دنیا جو بستے جب ہے اے مرسلہ کیڑی دنیا جو بستے ہے پیا وہ سمجھ نہیں لگتی خدا دی قسم ہے اپنے قرآن دے پتہ نہیں ہاں وہ انگلش چکر والی قوم کی پتا رب دا قرآن کیا توجہ نہیں کی تھی اور مدنی سرکار دا بیان اس آیت دی تفسیر سنا ہوا رب فرماؤں دا واغلو ظالہم انہا کافران دے منافقان دے سختی کرو اے میرے نبی کی کر سختی تو سا آنکھو گئے ہوئے نبی رحمت اللہ العالمین نے یا اللہ کریم آن نبی رحمت اللہ العالمین نے تو رحمت اللہ العالمین نو آنے سختی کر توجہ نہیں کی تھی جواب ملتا ہے میرے نبی دی سختی تے این رحمت ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں تو سا خود موزی جانوران دو تے سختی کر دے جے ساپ ویکھو تے ڈنڈا چوک لیں دے جے توجہ نہیں کی تھی چک دے جے ڈنڈا سانپ ویکھو سوٹا چک دے جے بچھو ویکھو تے لتر لا لین دے جے باہر نہ ویکھو تے کدے لئی کتے کٹھے کر لین دے جے توجہ نہیں کی تھی اسے واسطے نا سانپ موزی ڈنگ مارے گا تے جان لوے گا بچھو ڈنگ مارے گا تے تین رات نو سان لے دے گا کافر ڈنگ مارے ایمان بھی لیندے تے امن بھی لیندے جے اج نہیں کر سو سکنے رات نو قسم بہ در اللہ شریک مولا دی میرے محمد پاک دی سختی دی رحمت ہے جن نبی دی سختی رحمت نہیں سمجھیا او ایمان تو پاک نبی سختی کرے تے رحمت ہے نبی چادر بچھاوے تے رحمت ہے توجہ نہیں کی تھی. بولا سبحان اللہ روک لال سبحان اللہ. اے بحقی شعب الایمان حدیث دی کتاب بکواسا ہوندیا نے ماں بھی تو مسئلے بنا کے رہتے ہیں. میں کہ تیری اماں دے گھروں بنائے نے کسی بجو دی نسل کسی کھوتی نسل دا ماں بھی تو مسئلے بنا کے رہتے ہیں. یہ کسی نے پیو نہیں بنائی. اے مصطفیٰ دی حدیث پہ پیش کرنا ہوں اور اللہ دی مہربانی نا کسی مذہب کے اندر اتنا پہرا نہیں دیا جاتا بات کو آگے چلانے کے لیے نبی دے دین دی گل نو اگر توڑ واسطے لکھاں پہرے دار مصطفیٰ نے بنا چھوڑے لے تاکہ کسے پاسے وہ جھوٹ نہ وچ لڑ جاوے. ہائے ہائے ہائے کیونکہ رب جو فرمایا قرآن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب فرماؤں گا ایسا ذکر نازل فرمایا اصیوں دے محافظ ہیں تا کر کے ایک امام گزرے جی حضرت عبداللہ بن مبارک نو آکھیا گیا حضرت جی بے دین اسلام دشمن لوکاں نے کوئی لکھ تو ود حدیثاں جھوٹیاں بنا چھڈیاں نے. آپ نے فرمایا سنو گھبراون دی لوڑ نہیں نبی دی حدیث نو پرکھن والے وی بیٹھے نے. ہاں خدا دی قسم ایک امام گزرے نے سیدی شیخ عبدالعزیز دباغ چٹے ہن پڑھ سن. آپ فرما سر جدو کوئی بندہ جھوٹھی روایت پڑھے نا حدیث کوئی جھوٹھی پڑھے تو فرمایا سانو پتہ لگ جاتا ہے کہ جھوٹھی پہ پڑھتا ہے. کسے پوچھا حضور تانوں کیویں پتہ لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا مصطفیٰ دی حدیث جدو کسے دے منہ وچوں نکلدی ہے نا تو اس نے ایک خاص نور نکلتا ہے آسمانوں نو جہاں سانو نظر آتا ہے. جب جھوٹھی ہوئے تو نور نہیں نکلتا سانو پتا لگ جاتا ہے وہ سچی سی ہے جھوٹھی. روک نہ راج سبحان اللہ. وہ تو شیخ عبدالعزیز دباغ مصر دے اندر سن امبالا انڈیا اتنے توکل شاہ صاحب ایک مجروح قسم کے درویش ہوئے نے. توکل شاہ صاحب امبالوی رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ ان پڑھ سن چیٹے ان پڑھ سن یہ حدیث رسول اللہ دی نہیں اے سچی ہے او نہیں. واہ واہ صدقے جاوا صدقے. تو جس دین دے اندر ان پرکھن والے ہون ملاوٹ کتھوں ہو؟ توجہ نہیں کیتی ذرا روک نہ راج سبحان اللہ. ہن اے ویکھے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون دے نے جدوں اے آیت اتری اے نبی کافر منافق نال جہاد کرو اور انہاں تے سختی کرو رسول اللہ نے حکم دتا ہاتھ نال جہاد اگر طاقت نہیں تو فرض بان جہاد دا اگر طاقت نہیں اگر ہر زبان نال جہاد دی طاقت نہیں پھر منہ سخت کر کے توجہ نہیں کی فرمایا پھر رب رسول دے دشمن نال منہ سخت ہوئے چہرے تے متھے دے تریڑیاں متھے تے وٹ پے ہون گل کرو تین سخت چہرے نا تاکہ اگلا سمجھے تو بڑا غیرت والا اندر دل چ کوئی ساڈے کفر دے خلاف نفرت پڑی ہے تاہی وہ تو سندے منہ نال گل نہیں کرتا. توجہ نہیں ہوگی تھی روکنا سبحان اللہ. ایسا تیج بےمان بڑے کرے گا الٹی گل ہے کوئی مسلمان مل جائے تو منہ لگا لینا پھر ان جی مولوی مل جائے تو دینا مل جائے تو اصل انج متے دن پہنتا ہے اصل گل کرنی ہے تین کر کے لگنا ہے جیسے جناب جدی کشتی دشمن نال پہ بول رہے جب کافر انگریز متے لگ جائے تو پھر اصل انج بولنے ہیں جیسے جناب جی سا آکا پہ بول سامنے کھڑا رہے مزہ لے پھر ہنسنا بھی ہے تیار کھل کھل کے ہاں جی ماشاء اللہ جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی کری جا گے تو جناب بوٹے جناب بنائی جا رہے خدا دے بندے مومن دی نشانی نہیں مومن جب توجہ نہیں کی تھی بول سبحان اللہ ہے ادھر ویخ ذرا گل نو اگے ٹورا ٹورا بولو بولو بولو بولو صدقے جاواں مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جڑی میں تقریر کیا کرنا ہن اس دے واسطے مجدد پاک دے حوالے ذرا سنا دیاں فرماندے نے ایمان عبارت اس تصدیق قلبی است پانچ ہر دین بطریق ضرورت و تواتر بما رسید است و اقرار لسانی نیز رکن ایمان گفتند کہ احتمال سقوط دارد و علامت تصدیق تمری است الکفر و بیداری از کافری پانچ در کافری است الخصائص و لوازم آ ہمچو بستان سنار و مثلیا اگر اے اعلان باللہ سبحانہ تصدیق تبری الکفر نمائد مصدق دین الست کے بعد آگے ارتداد متصم است و پھر حقیقت حکم و حکم منافق است لا الہ الا ولا الہ ولا توجہ ہے سبحان اللہ ہاں قبلہ حوالہ نال وکھانا چاہیے نا پھر ہیں یہ میں انگلش نہیں پڑھی یہ میں فارسی پڑھی نے ہاں فارسی پڑھیے وچ عربی رلی سی مجدد الفسانی دا بیان ہے ہن مطلب سمجھا دیا فرمایا ایمان تصدیق کے قلبی کا نام ہے جو کچھ نبی کے دین میں بطریق ضرورت و تواتر ہم تک پہنچ چکا یعنی یقینی طور پر جو ہم تک پہنچ چکا ہے نبی کا دین اس سارے کی دل میں تصدیق یہ تصدیق کے قلبی فرمایا ایمان ہے اور زبانی کار اس ایمان دا رکنے فرمایا اس تصدیق کی علامت کیا ہے نشانی تبریہ از کفر و بیزاری از کافری و اچ در کافری از فرمایا اس تیاری تصدیق اور ایمان دے واسطے نشانی ہے کہ بندے دے اندر بیزاری ہوئے نفرت ہوئے کفر تو اور کافری تو اور جو کچھ کافری اچ ہے کافری دے لوازمات جیسے سنار باندھنا جیسے پہلے کافر باندھتے تھے آگے فرمایا اگر اللہ کی پناہ اللہ سبحانہ کی پناہ اگر کوئی بندہ یہ دین کی تصدیق کا دعویٰ رکھتا ہے وہ دینوں کو ماننے والا ہے جو کہ مرتد ہے اور اسلام میں اس کا حکم منافق کا ہے وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے وہ ادھر کا ہے توجہ نہیں کی تھی بول سبحان اللہ فرماندے نے جس کے دل دے اندر بغض نہیں کافران دے خلاف دشمنی نہیں وہ اندر دا مومن نہیں وہ مرتد ہے بیمان ہے کافر ہے وہ منافق ہے جہاں نے ادھر دائنا ادھر دائے مومن وہی ہوئے گا جد دل دندر کفر دے خلاف کہ کافران دے خلاف دشمنی تے بغض ہوئے گا توجہ نہیں کی تھی بولو سبحان اللہ ہے اور سمجھ لگی نے مجدد صاحب مجدد صاحب رحمت اللہ تیری قبر پہ کروڑا رحمتا علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں مجدد کی لحد پر میں قبر پر حاضر ہوا جس کی قبر مطلع انوار بنی ہوئی ہے میں اس قبر پہ حاضر ہوا ہاں فرمایا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان فرمایا ہماری ملت اسلامیہ کا ہندوستان میں نگہبان مجدد الفسانی ہے وہ ملت اسلامیہ کا نگہبان مجدد فرماتا ہے فرمایا اگر دل میں دشمنی نہیں کفر تے کافران دے خلاف تے بندہ منافق ہے تے مرتد دے مسلمان بولو بولو بولو بولو اور آپا دل چاہتی مارنی ہے بھئی باقی ساڈا کی حال ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں سیمپل ہوندا نا وہ سیمپل پردے نے دودھ پانی کنا پیا ہوئے ہاں یہودی انگریز نے ہر شہر سیمپل بنا چھوڑے نے وہ میں تے حیران ہوں نا اور جاؤ ٹیشنا تے اور جاؤ اڈیا تے پولیس کھڑی ہوں دیئے اونا کوڑا ایڈی ایک توتڑی جی ہوں دیئے توتڑی جی ہاں وہ نال لاؤں دے نے پیکج کوئی خطرناک سودا ہوئے تے وہ ٹی ٹی ٹی ٹی کر دی کر دیئے تے تو آڈی ٹی ٹی کیوں بند ہو گئی توجہ نہیں کی تھی انگریز رہتے بڑائی کھڑے بھئی اس بینک دے وچ کوئی خطرناک سودا ہے بندے دے ٹھڈ وچ پیا ہوئے نا ٹھڈ وچ پر کر تے وہ ٹی ٹی نسلی ہے او میں حیران ہوں نا مومن دی ٹی ٹی نہیں ہوندی ایدے اندر جنہ مرضی کفر دا سودا پیا ہوئے توجہ نہیں کی تھی ایتھے نہیں پتا لگتا میں جو دس نہیں پیا یہ اوہی ٹی ٹی والی گل نہیں توجہ نہیں کی تھی یہ سیمپل بھر جانے پتا لگ جانے کہ ایمان ساڈے وچ ہے کہ نہیں توجہ نہیں کی تھی بول بول سبحان اللہ ہاں خدا دی قسم کر کے اللہ اور مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار دا ایک اور بیان سنا فرماؤں دے لیں ہر بندے دی کوئی آرزو ہوں دی ہے کوئی نیک تمنا ہوں دی ہے ہوں دی ہے کسے دی نیک تمنا ہے نا خان جنہیں بھی ہوں دے لیں نا دی دے تمنا ہی کوئی ہوں دی ہے کہ مدینہ ہی جا رہے ہیں مدینہ ہی جا رہا توجہ نہیں کی تھی بول بول سبحان اللہ اینا دی کو میں جتے بھی جا مجا لے جے مدینہ شریف تو اللہ رہا ادھی حضور دی گل کرن کوئی قرآن دی گل کرن مدینے جاؤں تو ویکھیا ہونا ایتھے ایک اور بھی بولی بیلی پڑھدا سی پیا جنہیں خش خشی رکھی سی خش خشی جنہوں میں نہ نہ منافق والی داری لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ در دل اوت توجہ نہیں کی تھی پوچھو تے مدینہ مدینے جاواں تے مدینے جاواں مدینے جاواں اے عرض جناب والا جناب ہر شہر دے ہر نات خان دے موت اس ویلے مدینے دیاں ناتے اغبان تے آئیاں کھڑیاں نے پر صدقے جاواں خدا دی قسم کر کے نا اے منافقت نال مدینے دا نام لیا جاندا اے توجہ نہیں کیتی پچھو تے مدینہ مدینے جاواں تے مدینے جاواں مدینے جاواں اے عرض جناب والا جناب ہر شہر دے ہر نات خان دے موت اس ویلے مدینے دیاں ناتے اغبان تے آئیاں کھڑیاں نے پر صدقے جاواں خدا دی قسم کر کے نا اے منافقت نال مدینے دا نام لیا جاندا اے جد دل دے اندر مدینہ ہوے گا ہر ویلے مدینے والے دے دین دا نام لوے گا جویں مولا حسین لیندا سی جدو بھی عمرے دی ٹکٹ ہوئے تو بس میں چلے ایتھے دل نہیں لگتا یا اور چلیے شہر مدینے نو ایڈے ایک سنت دے پیچھے ایک سنت دے پیچھے ایڈے دیوان ہے آندا میرا لاہور دل نہیں لگتا توجہ نہیں کی تھی ایتھے دل نہیں لگتا یا اور چلیے شہر مدینے نو اے ہن ایک سنت ایک سنت 40,000 نال ادا ہوندی عمرے دا کنا پیسہ لگدا 40,000 نال ایک سنت ادا ہوندی اس سنت واسطے ایڈا ہی بے قرار ہوندا ایتھے دل ہی نہیں لگدا تے داڑھی مبارک وی سنت ادھر 40,000 لگدا اے ادھر ایک روپیہ وی نہیں لگدا توجہ نہیں کیتی الٹا بچ دے نے ہوں ادھر 40,000 لا ادا کر سوچتا ہے تو بیٹا گویا پھر اتنے دل ہی نہیں لگتا تے ایک سنت ہوے جنوں 5 روپے پلیوں لا کے تے فنا کیتی کھڑے ایک سنت 40,000 نال ادا پئی ہوندی اے ایک 5 روپے تے 10 روپے پلیوں لا کے فنا پئی ہوندی اے ہن مینوں سمجھ نہیں لگدی اس سنت نال دشمنی کیوں اے جڑی بیچاری ہے ہی مفت والی توجہ نے کی تھی کوئی پتہ نہیں اس داڑھی مبارک نے وہر کیڑا کیتا ہاں جی اس سنت دی ادائیگی واسطے لاہور دل نہیں لگ رہا تے جڑی داڑھی دی سنت ہے جس محفل وچ اس داڑھی دی سنت دی گل چا کرو اس محفل وچ مڑ نات خان دا دل نہیں لگدا جُتی چکیا تے او کہ جاتی ماحول بھی تے سختی بڑا پیچھے ہی پے جاندا توجہ جڑی جے کیتی سبحان اللہ ایک سنت واسطے تے لاہور دل نہیں لگدا تے دوجی واسطے محفل وچ دل نہیں لگدا جتھے گل ہو پے تے جُتی چکی تے او کہ جاتی پہلی توجہ جڑی جے کیتی میں کہ قبلہ مڑ منافقت نہ کر اصل رولا ہے وے تینو صرف جہازاں دی سیر دی وچ ایک باجی بیٹھی ہوندی نال تو اوندا بوٹھا ویکھنا چاہنا جنوں ایئر ہوسٹس آندے نے اگاں جا کے تو اوتھے نویں شہر تے نویاں بازاراں ہیں تے نویاں گلیاں دے تو دماغ جناب ویکھنا چاہنا ہے جدوں واپس آندے نے تائیں ہوئی اے نہیں آ کے دسن گے کہ اوتھے جی گئے ہاں اس او جگہ ویکھی جتھے وہی خدا اتردی سی جبریل امین آن دیسن بس مولی جی میں تے اس جگہ نو ویکھیا تے میرا تے قرآن نال پیار ہو گیا ہے میں تے جی حضور سرکار دے دین دا دیوانہ ہی بڑھ کے واپس آیا جدو واپس آن گے تے کی آکھن گے ہائے اوتھے کوئی ایسی لگے نے دعائی خدا اوئے ہوئے باہر نکلن نو جی نہیں کردا اوتھے کوئی پتھر لگا اف اوئے کمال حضرت جی منہ وچ نظر آندا ہے وہ میں کیا نام مرادا صفتاں تے انگریز دی بڑائی چیزاں دا پیا کرنا رسول اللہ دی دربار وچوں کی لے کے آیا ہے ملے رب دے ولی دی گل سن ولی نہیں ولی گل بڑا تھوڑے نے آپ فرماندے نے ہر بندے دی تمنا ہوندی ہے آرزو ہوندی ہے چنگی فرمایا تے ہن میں اپنی آرزو دساں ہائے ہائے مجدد صاحب فرماوندے نے ہر کسیرا در دل تمنا ہے امرست ہر کسے دے دل وچ کوئی نہ کوئی کم دی تمنا تیار ہوندی ہے از امور و تمنا ای فقیر شدت نموندا نست با دشمنان خدا جل والا و دشمنان نے پیغمبر علیہ والا علیہ الصلوۃ و تسلیمات و اہانت رسینا رسیدنا رسانی دنست بری بے دولتان و خوار دانستان اشارا و آرے ہیں باطلائی اشارا ہنی فرمایا میں رب رسول دے دشمنان دے سختی کر دو رہا کی کر دو رہا اے او بندہ ہی بابا شیر محمد ایک گزریا شاہ صاحب کرمال یانا مرید کنہ دا شاہ صاحب کرمال یانا مرید سی شاہ صاحب کرمال تشریف لگا مجدد صاحب دورس تے تو او نال سی آپ نے فرمایا اورس تے جتھے بہنے نا سا جو مرید نو پابند کر لیا دا عرص دے دوران پھر انج لگ گئے کہ جتھے بیٹھا سی نا بابا اتھو ایک دم محفل دا سما بدلیا تے ایک نورانی محفل بن گئی کرسیاں وچ گئیاں نے سب تو پہلی وڈی کرسی تے رسول اللہ آن کے بہ گئے نے پھر نبی دے یار آن کے بیٹھ گئے نے مجدد صاحب دے عرص مبارک دی شرکت واسطے توجہ نہیں ہو کی تھی ساڑی دے قبر دے کوئی سوٹا مارن بھی نہیں نا ہوں دا چلو سوٹا مارن یا جا گرسے نال پر دعائی خدا دی مجال ہے تو جنہ دے دربار تے عرص دوتے رسول اللہ تشریف لے آون او پہ فرماؤں دے لے فرمایا اس فقیر کی تمنا یہ ہے آرزو ہے وے یا مولا میں رب رسول دے دشمنا نال سختی ورتا احانت کراؤنا دی توہین کراؤنا دی اینا زلیلا دی تینا نو زلیل تے خوار رکھا اور اینا دے خدا وانو وابا یقین میں دانت کے انت عمل نزد حق جل والا علی عمل مرضی ترنی خدا دی قسم کر کے اللہ تائیں ہی جدو حضرت نوح علیہ السلام سنا دیا بولو بولو بولو بولو جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار ساڑھے 900 سال تبلیغ فرمائیے، دین بیان کیتا قوم اگے، قوم دے اگے، تے قوم دے اگے جدوں یاد رکھنا ایک نیکی دا آخنا ایک برائی تو روکنا وے، پھر پتھر اسلے پیندے نے جدوں برائی تو روکیا جاوے، برائی تو جدوں روکیا جاوے آپ روکدے سن، آپ روکدے سن، قوم پتھر مار مار کے روڑی پتھراں دے وچ دب جانا، آپ نے کئی دیر میں کرنا پھر اٹھ کے پھر شروع کر دینا رب سونے دا پیغام پہنچانا، جب حضرت نے 950 سال محنت فرمائی ہے مسلمان جڑے ہونے سر چند ہوئے باقی نہیں ہوئے، جناب ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام اور جلال چاہے نے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ چا اٹھائے نے رب لا ترد علی الارض من الکافرین دیارا، زمین دے ایک کافر بھی ٹردا نہ چھڈ، توجہ نہیں کی، دعا کیتی جناب ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم نے، زمین دے ایک کافر بھی چلدا نہ چھڈ، پھر رب طوفان بھیجیا ہوئے، توجہ نہیں کیتی، بھیجیا سی طوفان ہیں انہیں چھڈیا سی، ویسے یا اللہ کوئی اپنے بندیاں نو سمجھا کے رکھیا کر، ہیں یاد ہے ایک وی نہ چھڈ کافر، چلو جے آ کھڑا سی تے تو ہی اندی نہ سندا، پاکستانی قوم تے ناراض ہو چلی، اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں سختی تے اساں تے ناراض ہوئے بیٹھے، ہوئے بیٹھے رب تے نو علیہ السلام تے ناراض ہوئے جے، قرآن تے راضی جے، تے پھر معلوم ہویا کافران دے خلاف اسلام وچ سختی ہے، توجہ نہیں ہوگی تھی، سختی ہے، جناب نوح نے جدو دعا منگی رب قبول فرمائیے، ادھر کلندر اقبال بولیا ہوئے سنا وا، او بھی ادے دا سی، ادے دا ہی سی، ہاں او بغیرتا وچوں نہیں سی جڑا آندا نا جی نا جتھے کو لگا لگا رہے چھڈو جی، او بھی عارف سی تے عارف باللہ جڑا ہوے اوندے دی غیرت تے پھر ہوندی، سبحان اللہ، کلندر اقبال لاہور ہی فرماوندا ہے دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، اللہ دی بارگاہ وچ فریاد پیا کردا ہے اقبال، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، دل نوح علیہ السلام لفظ بولے آسی لا تذر ایک نہ چھڈ، توجہ نہیں کی تھی، جڑا نوح بولے آسی یا مولا ایک نہ چھڈ، ایک یا مولا او بجلی مسلمان دے وچ پھر پیدا کر دے، او ویلا ویندا پیا سی نا سکول جنس تے انگریز دی عاشق بنی کھڑی اے تے تے ایمان دا بیڑا غرق کیتی کھڑے نے، ایسے بیمان بن گئے تو مارے گئے برباد ہو جانگے، او سخیر فریاد کیتی او ساکھا یا مولا ہن میں تیری بارگاہ چارد کرنا، تے کردہ بھی کیس لے دیسی سرگیر اٹھ کے، سرگیر اٹھ کے فریاد کردہ سی کیونکہ اتا غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی، پھر سرگی ویلے اٹھ کے فریاد کیا کردا ہے یا مولا ایک نہ چھڈ، توجہ نہیں ہوگی تھی، تسان دیان دے مولوی مرن کیڑے مرن مولوی مرن اقبال اندر ہے یا مولا اے ہو جا جذبہ پیدار کر جڑا نو ہوئے سی او بجلی فرنا دے دلا وچ جگا دے پھر آکھ یا مولا ہک نہ چھڈ کرو یوگ نیدا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا اشارہ کفر ہوئے پارا پارا امت جاوہ لوٹا نشان سوڑے میرے آقا میرے مولا نالاک سبحان اللہ اور ایک گل سناوا میرے پیر میرے علی دے مرشد دی توجہ ہے ہاں کیونکہ سانو مڑ جدو وراثت ملی ہے جدو وراثت سانو آئی ہے میں اس دی پہ گل کرنا میرے پیر میرے علی تاجدار دولا نالاک نالاک سبحان اللہ تاجدار دولا دا مرشد پیر سیارے جڑا سرگوڈے دا لجپال ہے پیر پٹھان تو اس والے دا خلیفہ سی ذرا ذوق ناراض سبحان اللہ جنہاں دا مقام اے سی چلا کر رہے سن چلا فرما رہے سن نال خواجہ معظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ آپ دے خلیفہ مرید خاص نال لے آپ نے فرمایا معظم الدین میں چلا کرنا وے ایک میل دیری وچ کسے غیر عورت نوں نہ آون دے وی کسے غیر عورت نوں نہ آون دے وی ایک میل دیری وچ سال والے نہ آون دے وی ایک میل دیری وچ 40 دن جدوں پورے ہوئے مرید خواجہ محمد الدین مرولی رکھ لے نے ایک پالکی نور دی اتری ہے اُتے نورانی شخصیات بیٹھیاں نے پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی سرکار دے سر مبارک دے پگ بننی ہے پھر پالکی نور دی دے چڑھ کے چلے گئے نے میں پوچھا وے مرید خواجہ معظم الدین پوچھ دے نے لجپال کون سن جڑے نورانی شکلاں والے جناب دی دستار بندی فرما گئے نے فرمایا میرے جیندیاں تک نہ دسی بعد وچ دس دینی ایک رسول اللہ اس جان دا پیر پیر سیال سبحان اللہ روک نہ راگ سبحان اللہ کسے نتھو خیر دی گل نہیں پیر مہر علی شاہ دا مرید ہونا پیر مہر علی شاہ دا او دا خلیفہ ہونا بس اینا شان تھوڑی ہے سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ روک نہ راگ سبحان اللہ ہن اوہی پیر سیال کتاب میرے کول پئی ہے فوز المقال فی خلفاء پیر سیال وچ لکھیا ہے پیر سیال انگریزوں سے اتنا دشمنی رکھتے تھے کہ آپ فخریہ فرماتے تھے الحمدللہ میں نے کبھی کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھا فرمان دے سر فخریہ توڑ دے الحمدللہ میں کبھی کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھا ایک بار ایک گورنر انگریز آپ نو ملن واسطے آیا سی پنڈ تو حالے دور سی کسے خبر دیتی کہ میرا گورنر پہ ہوندا ہے انگریزاں دا دور حکومت سی گورنر پہ ہوندا ہے میرا دی خاطر کوئی اج دا پیر ٹریکٹر ہوندا رہبر تھریشر ہوندا فاتح ٹرالی ہوندا اونے اٹھ کھلونا سی بلے بلے بلے بلے ہے نال مرید لینے سن جا استقبال کرنا سی سر کیسے تشریف لائے آئیے استاد محترم پر میرا پیر او اے شیطان نال تعلق رکھن والے نے او رحمان نال رکھن والا سی رحمان دے دشمنا نال دشمنی پھر او دے دل چاونی آونی سی دل سوڑا پیا ہے تنگ ہویا ہے پریشان ہویا بن کی گیا کافر مینوں ملن پیا ہوندا سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ انگریز مینو میرا پیار ہوتا یا ادھر دل سوڑا ہوا ادھر کافر دے دل دا حال بدل گیا ہے جڑا ملن دا ارادہ لے کے آیا سی راہ وچوں پچھا ہی مڑ گیا ہوئے خبر دسی حضور راہ وچ مڑ گیا وا نہیں آ سکیا فرمایا الحمدللہ رب نے بچایا آپ نے ٹی وی اسے واسطے لے کے رکھا ہوا ہے سکول دی کتاب بھی اسے واسطے لئی ہے سن ویکھنا ہی بوتھا یہودی دا ہوئے تے تائیوں تے لانتا پیا پیندیاں نے رحمت ہوئے کتھوں ہوئے اے تے جان تے اگلے پتہ نہیں کی بن گئے او صدکے جاواں ایک گل سناوا بولو بولو بولو بولو بولو سنو اس کتاب وچ لکھیا ہے افغانستان دی جنگ ہو رہی سی افغانستان نال جنگ ہو رہی سی وکٹوریا دی ملکہ وکٹوریا او وڈی کمینی مکٹوریا لندن کی اس وقت کی جو جناب بادشاہ حکمران تھی او دی جنگ پہ ہوندی ہے ہیں افغانیاں دے نال تے میرا پیر سیال نو ویکھیا گیا آپ حجرے شریف چوں کدی باہر آوندے نے کدی اندر جاندے نے بے چین بے قرار ہوئے کھڑے نے تے ایک جملہ بول دے نے ایک فکرہ بول دے نے اپنی جھنگ والی زبان وچ او ایویں فکرہ کتاب وچ لکھیا ہے آپ فرماندے نے جد پٹھان تلوار اٹھے سی رن لندن چ گھگرے چ چل اترے سی توجہ نہیں جگی تھی اے لفظ بول دے نے کدی باہر تے پھر اندر پھر باہر تے پھر اندر تے پھر فرمان دے نے پٹھان دا پتر تلوار اٹھے سی تے رن لندن دے وچ گھگرے وچ چ چل اترے سی او مرید حیران بھئی بابے اور اج کی پیاخ دے نے اوئے اوئے اوئے میں اگلے در جلال پور ضلع افسا باد جلال پور پٹیاں تقریر کیتی تے میں یہ گل بیان کیتی تے میں کیا ہوں دسو اے پیر سیال ہے جڑا ایڈا سخت فکرہ پہ بولدا ہے تیرے میرے کول تے رسول اللہ پالکی تے نہیں چڑھ کے آؤں گے آئے آئے آئے آئے تے انہوں رنگڑ کھڑے نے جنہوں غیرت مصطفیٰ دے دین تے امت دی ایڈا فکر پہ بول دے میں آکھاں گا میرا پیر این شریعت تے مطابق اوسرے پہ بول دے کیونکہ اللہ دے ولی دے منہ چوں گل نکل دے شریعت دے خلاف مڑ کے ہوئے ہوئے توجہ نہیں کر سکتی تھی تے اے فکر پہ بول دے اللہ دے بندے آ جدو اینی دشمنی پھر رب بھی رنگیا تے رسول اللہ بھی رنگیا سی ہن جڑا منہ نہیں ویکھنا چاہندا سی او استاد بنا سکدا ہے توجہ نہیں کی تھی ہے جنہیں ویکھو انگریزوں کو استاد بنانے میں کیا ہر جائے تعلیم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میں نے پھر اتھے چٹ لکھی گئی ضلع جھنگ میں تقریر تے گیا اتھے چٹ لکھی گئی آخر جی ہوں تو اتنے آستانے کے اتنے آئی کھڑی ہے جناب جی انگلش بھی ایم اے تو سارا کچھ آئی کھڑی ہے میں کہ کبلا اولاد صاحبزادہ ہور ہوتا ہے پیر ہور ہوتا ہے ہاں میں کہ پیر سیال اوہی سی جنہیں مہر علی نو لنگیا ہے میں کہ یہ دسو سید بھی وگڑے کھڑے نے کہ نہیں سید کہدی اولاد ہے اور سید کہدی اولاد نے رسول اللہ دی نا اج ویلے کھڑے کہ نہیں میں آنا ہونا اج کے جڑے سید نے نا بہتے بہتے سید الا ماشاء اللہ کے ہوں ہی بہتے سید جڑے اج دے ہیں نا انہوں نے کون اج امام حسین تے یزید آ جان نا تے یہ آخن گے یزید آخے گا امام حسین نو میں نو لڑن دی لوڑ کیڑی ہے تیرے نال تو اپنے پتر تو ویلا ہو لے تیرے پتر تینوں پہلے چھڈن گے تے میرے نال لڑے گا ایمان لالے سید نہیں رکھے میں کہا بے وقوفا سند کسی صاحبزادے کی نہیں ہوتی سند اللہ کے ولی کی ہوتی ہے توجہ نہ آگ سبحان اللہ خدا دی قسم کر کے نہ گل سمیٹ کے لایا والا توجہ نہ آگ سبحان اللہ کافران دے خلاف تے کفر دے خلاف دشمنی جڑی آئی ایمان واسطے شرط آزم ہے یہ نہ ہوئے تے بندہ مومن ہو سکتا ہی نہیں کافر یہود و نصارا جڑے نہیں انہاں دے کفر اس لیے تین چل رہے نہیں تین اقوام متحدہ وچ بیٹھ کے جڑے انہاں تین کفر بنائے نے موٹے موٹے تین کفر نے انہاں دے ستون نے انہاں دے کفر دے تین ایک جمہوریت جمہوریت جمہوریت جمہوریت جڑے واسطے لڑدا پھردا ہی لانتی لڑدا پھردا ہی جنہیں بش جناب اسے جمہوریت دے پیچھے ہی جناب اس نے افغان ماریا اسے جمہوریت دے پیچھے انہیں عراق ماریا ہوئے آندا سی الیکشن کرو نہیں تے پھر میں تانوں نہیں رہن دینا ہاں جی جمہوریت دا سب تو وڈا فتنہ جڑا اج میں تیرے سامنے تھوڑا جا جمعے تے کھولیا سی باقی گند اگلے جمعے کھولاں گا ہاں جی تیرے نال وعدہ کیتا سی انشاءاللہ العزیز اے پہلا کفر جمہوریت تے جمہوریت دا موٹا کفر ہی ہے جمہوریت دا مطلب ہے ہوندا ہے ایسی حکومت جس حکومت وچ خدا دی حاکمیت نہ ہوے عوام دی خواہشات دے مطابق ہی حکومت ہوے عوام دی خواہشات نفسانی شیطانی دے مطابق شیطان دی حکومت مخلوق دی حکومت مخلوق دے ذریعے مخلوق دے اوپر تصور ہی نہ ہوے جس حکومت وچ خدا دا تصور نہ ہوے او کفر ہو سکدا ہی کدی اسلام نہیں ہو سکدا ایک ستون ہے جمہوریت یہودیت اور کفر کا بڑا ستون ہے منصوبہ جمہوریت کی جس کے بارے کلندر لاہوری فرماتے ہیں تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ توجہ نہیں کی تھی بول گیا کہ نہیں واندا یا مولا اے انگریزی سیاست ووٹا والی اے تیرے مقابلے وچ ہی مقابلے وچ رب نال مقابلہ کفر کے ایمان ہے بولو بولو بولو بولو میں نے تے بولنا اقبال نے لکھا ہوا ہے سر ہم نہیں اقبال کے تیری حدیث ہے سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط تمیر و رئیس بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے بنایا اس نے خاک سے 200,000 ابلیس آندہ یا مولا تو ایک شیطان آگ وچو بنایا ہی اس تیرے مقابلے میں چاول والی سیاست حکومت نے 200,000 شیطان مٹی دے بنا چھوڑے تھے توجہ نہیں کی تھی کدے کتوں بنائے نے ابلیس مٹی دے کنے بول بول بول بول بولو 200,000 معلوم ہویا فرنگی سیاست جمہوریت جو ہے یہ اللہ رسول کے مقابلے میں ہے اور رب رسول کا مقابلہ مخالفت رب رسول دے نال ٹکر ایمان کفر ہے کفر ہے کفر ہے جڑا جیندہ بیٹھا ہے آگ سبحان اللہ سبحان اللہ جیندے بیٹھے ایسے جیندے کہ نہیں لا کھلاسے او کھولے جڑے کسے نہ کھولے ہون پھر سبحان اللہ ہیں اوے میں جناب جی ایک کان دے لاواں ہائے میں پھل پاؤ کچیاں والیاں تے رب پاک نے کرم کمائے ہوئے نے سارے کمائے رب دی سہر سائیں یاد ہی رنگ جڑائے ہوں تو رنگ چلن دیا سی بیچ وہ شیطان کھلوتا دی ایتھے وہ مووی ہی جڑان دا سی مدینے جاؤں میں کیا پڑھنا مراد آ اچھا پھر آکھ نال اے وی آکھ کے مدینہ دے نال اے وی آکھ کے حضور آئے بیٹھے نے حضور سمجھ نہیں لگدی وا میں کہنا مرادا ایڈی چھتی تے کسے میراسی نو بلائیے نا تے او وی ایڈی چھتی نہیں ہوندا تو سر رسول اللہ نو پتہ نہیں سمجھا کی او ایڈی چھتی خدا دی قسم کر کے نا کسے میراسی نو بلائیے نا او ایڈی چھتی نے ایتھے کملی والے نو پتہ نہیں سمجھ دے کی نے او مردود آ جدا رب انتظار کرے جس نازاں والے دا رب انتظار کرے تو وچ داڑھی منی کھڑا ہوے تو سامنے مووی لائی کھڑا ہوے لتر چکیا کھڑا ہوے شیطان وچ کھلوتا ہوے نبی فرماندے نے اللہ دی مخلوق ورگی مخلوق جنہ بنائی ہے انہاں نو سخت ترین عذاب ہونا ہے رب دا پاک نبی جتھوں روکے نہ فرمانی ہوے رب دے حبیب دی اوتھے رب دا حبیب آوندا ہی نہیں رب دا حبیب تے اس جگہ تے آوندا ہے جتھے مصطفیٰ دے تابعدار ہون توجہ نہیں کیتی میں قسم خدا دی کر کے آنا روک نہ راک سبحان اللہ ہے میں تینو سمجھاواں اوے نبی پاک بیٹھے نے دو خسرو پرویز دے ایلچی آئے نے بادشاہ دے مچھاں ودائیاں تے داڑھی منائیے رسول اللہ دی کچہری اچان کھلوتے نے آقا نے ویکھ کے منہ مبارک پھیر لیا سرکار نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے من ہمارا کما بہادا، ادھر دیکھو مصطفیٰ کی کفر کے خلاف اور برائی کے خلاف نفرت اور سختی کتنا ہے، چہرہ نہیں دیکھ رہے منہ پھیری بیٹھے نے، فرما دے من ہمارا کما بہادا تمہیں یہ کیا آخیا ہے، وہ آخر نے سانو ساڈے خدا یعنی بادشاہ آخیا ہے، حضور نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے یہ فرمایا ہے میں داڑھی بڑھاؤں مونچھے کٹاؤں، ہوں میں پوچھنا وا وہ کافر سن، کفر کافر دین اتنا چر لازم نہیں ہوتا جنہ چر ایمان نہ لیا، سنت لازم نہیں ہوتی جنہ چر ایمان نہ لیا، توجہ نہیں کی اسی واسطے تو سر سکھان کدی نہیں آخنا نماز پڑھو آخنا جی، کیونکہ پہلے ایمان لے آؤ گے تو نماز ہی فرض ہوئے گی، توجہ نہیں کی تھی، لیکن مستفا کریم آیا آیا چہرہ پھیری بیٹھے نے، سنت منی کھڑے نے کافر تے نبی رخ نہیں پہ ویکھدے، نبی دی محفل وچ سیدنا داڑھی منڈا آ گیا تو رسول اللہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جس محفل میں ہوئی داڑھی منڈے نعت خواں بھی تو سارا ٹبر ہی بھریا کھڑا ہوئے ہے، تو پھر اس محفل وچ ٹر کے آ جان گے اپنی وچ ویکھدے نہیں، توجہ نہیں کی تھی، اپنی وچ ویکھن کے وار نہیں پہ کرتے، تو دوسری لاہور دے اندر ہوئے یا کسے تھا تو ہوئے تے حضور وچ آ بیٹھے، بدبختا انج دی کس بیانی، اور وہ پڑھ رہا سی بابا کان نے چان کے کسے آخیا ہے سارا ٹبر ہی پریا کھڑا ہوئے، تو پھر اس محفل وچ ٹر کے آ جان گے اپنی وچ ویکھدے نہیں، توجہ نہیں کی تھی، اپنی وچ ویکھن کے وار نہیں پا کرتے، تو دوسری لاہور دے اندر ہوئے یا کسے تھا تو ہوئے تے حضور وچ آ بیٹھے، بدبختا انج دی کس بیانی، اور وہ پڑھ رہا سی بابا کان نے چان کے کسے آخیا ہے چپ کے نال کان نے چاخیا آئے بیٹھے نے، وہ پتا نہیں کہڑا سی جڑا کہہ گیا چپ تے کان نے چاہ گیا، توجہ نہیں کی تھی، وہ تے کان نے کسے ہیلو کی تھی بھائی آئے بیٹھے نے، یار کوئی جھوٹ بولن دی بھی حد ہوندی، جو میں وہ شیر پڑھ دینا، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے، ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے، میں چونا مراد ہوئے پتہ نہیں ہوا تے نال ہی گلا کر دی ہے ساڈے نال تے کدی بولی ہی نہیں، کیوں بھائی تے نال کدی ہوئی ہے گفتگو ہوا دی، سچ بولیا جی مان جھوٹ نہ بولیا جی نہیں تو شیاں کا گھوڑا جی یاد رکھنا، تے کان کبھی کسی نے سر سر کی گلا بات کوئی فضا ہے، افسوس ہے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ، تین پتہ نہیں جھوٹ کنا گناہ ہوتا، جو حقیقت ہے وہ بیان کرو، ہم محفل کریں ہماری خطا رسول اللہ معاف کر دیں، رہے وہ جہاں ہیں رہے ہماری خطا سمجھ لے ہمیں یہی کافی ہے، توجہ نہیں کی پر جس قوم دا شاعر ناصر چشتی ہوئے ناصر شاہ چشتی ناصر دے کلام پڑھتے ہیں بہت تاندلیاں دا نہ سر چشتی ہوئے وہ قوم دا کیوں پٹھا پگولنا ہوئے، میں اگلے دن جلے اکھاڑے گیا تو کیسٹ لگی سی تقریر دی، وہ دعائی خدا دی انج لگدا سی جویں رب دے اگوں مراسی ہے جویں مرضی چک چک کے تے انہوں پیاس سٹدا رب نوں، انج لگدا سی میرے کول کیسٹ میں اوہدے کول لے آندی سپیکر والے میں کہ کیسٹ من دے میں دی کیسٹ دے اوتے تقریر کراں گا، میں جمعہ لاواں گا ناصر شاہ چشتی دا تعارف کراواں گا، جی حضرت پیر بھی ہے حضرت پیر طریقت بھی ہے، آندہ ہے اس تقریر پہ آکھے آکھے وحی دیا ترائے قسمانے، ایک وحی ہے اللہ جبریل نو بھیجے، دو جی ہے محبوب دے دل تے لکھ دیتی تھی ہے ترن ترن ترن، یہ تقریر چھے یہ وحی پہ آن دی، نبی پاک دے کان وچ ہوندی ہے ٹن ٹن ٹن ہلو کون کون ہلو میں اللہ اللہ اللہ اوے نا مراد وا تیرا بیڑا غرق ہوے اے فون پہ ہوندا اے اے وئی اتو تاندا ہے فون والے اکھے آکڑے پھردے نے یہ کیا خوب ترقی کریں گے اللہ ما اجمل کا ما ارسل کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سما کتھے میرے علی کتھے تیری سما گستاخ کیا کتھے تریا اندازہ لگا اوئے اینے ادب والا پھر بھی پیا کھدا ہے گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اے اے آج صبح پر قبلہ ساری گل ایمان دے اکھ دی خدا دی قسم کر کے انا کفر دے تن ستون پہ دسنا یہودیت دے بڑے بڑے پہلی جمہوریت جنہوں خود اقبال وی کلندر لاہوری جنہوں مفکر پاکستان آکھ دے لے جدے بارے حاکم آکھ دے لے ہم پاکستان کو اقبال کی فکر کے مطابق ہی بنانا چاہتے ہیں میں کیا لچے دے پتروں تو انہوں پتا کوئی نہیں ہو کی شہر سے اقبال دی فکر جے تو آویں گا اقبال دی فکر دے مقام مطابق جے پاکستان بناویں گا پھر نبی دا مدینہ دوبارہ یاد آ جاویں گا توجہ نہیں کی تھی اقبال تے پھر اسے مدینے دا قائل ہے جڑا 1400 سال پہلو سی ہائے ہائے ہائے پہلی شیطان اقبال آکھ دے تیری حریف ہے یا رب توجہ نہیں کی تھی تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر رئیس ہاں غریب آندا ووٹ نہ ہی ہوما امیر آندا ہر سال ہوما توجہ نے جو کی تھی مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر رئیس بنایا ایک ابلیس آگ سے تو نے بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس یہ پہلی شیطانی پہلا کفر اس کے خلاف جس کے دل میں نفرت نہ ہو ایمان سے فارغ ہے توجہ نہیں کی تھی سن دا جا جنہ چر شرح کھول کے نہ درسا سمجھ کیا ہو دوسرا انسانی حقوق اقوام متحدہ کے بنائے ہوئے انسانی حقوق حقوق انسانی کا تحفظ حقوق انسانی تعلال ہو رہے ہیں کہ مسلمان اسلام آخدا ہے اسلام آخدا ہے دو رنہ دی گواہی ایک مرد برابر حقوق تلف ہوندے نے حقوق عورتاں دے مارے جاندے نے لہذا برابری حقوق انسانی کا تحفظ ہونا چاہیے کیویں اکھے ایک رن رن دے برابر ہن کیویں جناب ٹوریا ہوئے ایک کیویں ٹوریا ہے رن نو پھر ٹور دیا ایتھے جا کھلا رہا ہے ہن تھانے کچہری جاؤ ایک رن کیس کرے کسے تے رن نو گواہاں دی لوڑ نہیں پیندی کلی رن نہیں بختاری کافی ہوندی ہے اگر مرد جان تے آندے نے گواہ لے آو لاکھ دیوانہ تے ہو جا حقوق تے بلکہ اور سن خدا دی قسم میں دلیر ویاری دے اندر تقریر کر کے ویگن اج بیٹھا میرے نال ایک بابا بیٹھا ہے گل انہیں سنی تے آندا ہے مولوی صاحب سچ کہنا ہے ساڈے پنڈ دے اندر ایک عورت نے اپنے شوہر دے جھوٹا کیس کیتا ہے سارے پنڈ نو پتہ سی جھوٹا پکڑ دیے ہن تھانے گئی ہے 40 بندہ مرد نال سی او کلی دی منی چے 40 مرد دی نہیں منی جی اتا کچہری گئے نے تے مرداں دی 40 دی نہیں منی چے اس کلی دی منی چے آخر بندہ اندر ہو گیا وے بیچارہ بے گناہ ماریا گیا ہوئے کوئی او دا جرم نہیں سی جھوٹا کیس یار دے نال لگ کے اس تے تکیتا سوچا او خدا دے بندے بدماشی تے بدماشی عورت نو سکھانی عورت نو سکھانی تے مسلمان دی عزت نو برباد جو یہودی کرنا وے ادھر چالی ہن مرد نے او مرداں دی بے عزتی نہیں ہو رہی دو عورتاں ایک مرد دے برابر قرآن چ رکھے تے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی انسانیت برباد ہو رہی ہے بلکہ اے سن ایک کتا ہوندا ہے فوجی کتا انہاں دے نے فوجی کتا جڑا چوری لبدا ہے توجہ نہیں کیتی ہوندا ہے او ایک کتا ایک پاس ہے ایک سو بڈی ایک پاس ہے ایک کتے دی منین دی ہے سو بڈی دی نہیں منین دی اینے ہے سچ بولو سچ بولو سچ بولو اور ایک پاس ہے سراغ رسا کتا ہو ایک پاس ہے سو بڈی آنکھیں چوری نہیں انہیں کی تھی کتا ہوں دے گھر میں جا کے بہ گیا ہے ہن کے دی منی چنی ہے بولو بولو بولو بولو اچھا ہن رننا دا حق نہیں ماریا گیا دو رنہ ایک مرد دے برابر قرآن کرے تے حقوق مارے جا رہے ہیں برابری برابری اگلے دن سکول دیا رنہ نے اسلام آباد جنہوں میں کفر آباد آنا اس سے جلوس کڑے ہیں کفر آباد رنہ سکول آریا انہاں کیا ہے جمہوریت کی بحالی کے لیے اسلامی حدود کے کالے قوانین ختم کرنا پڑیں گے اے بینر لکھے سر بینر میں ضلع اٹک تقریر تے گیا مینو گواہیاں دتیاں گئیاں کالے قوانین اس ملک میں قرآن کو کہا جا رہا ہے اور نعت خوانی پر بھی زور دیا جا رہا ہے کوئی سمجھ نہیں لگتی یہ کیسی نعت خوانی ہے توجہ نہیں کیتی اور اللہ ایک کالے قوانین حقوق دی تلف خلاف ورزی پہ ہوندی جن اقوام متحدہ نے بنائے ہوئے قانون انہاں نو قانون سمجھیا ہے انہاں نو حق سمجھیا ہے حقوق سمجھیا ہے او مرتد ہی کافر ہی منافق ہی کیونکہ او دے دل وچ کفر دے خلاف نفرت نہیں دشمنی نہیں کافران دے کفر دے حق کے چویا کھڑا ہوئے مومن اوہی حقوق سمجھے کافر دے بنائے حقوق نو لعنت تے ظلم سمجھے توجہ نہیں ہو کیتی تو سمجھ لگی نہیں کری لگی بولو بولو ہن اج تو بعد اخبار میں حقوق کے نسواں کی آواز اٹھائی جائے تعلیمی ادارے سکول کالج جو اصل کفر کے مرکز ہیں جن میں ہر کتاب میں عورتوں کے حقوق اور برابری کی بات ہے بلکہ عورتیں بیدار ہوتی ہیں کہ مضمون چھپے ہوئے ہیں نویں دی انگلش وچ نویں دی انگلش ویکھو وچ مضمون ہے عورتیں بیدار ہوتی ہیں یہ کیسے بیدار ہوتی ہیں جنے یہ ایکٹر بنیاں نے گلوکارا بنیاں نے نچ دیاں نے فلماں وچ کام کر دیاں نے ٹی ویاں وچ کام کر دیاں نے عورتیں ہن جاگ پیاں نے اے نویں دی انگلش دا مضمون ائی او دا تھوڑا جا تینوں خلاصہ پیا سنانا ہن اے کفر دی تعلیم دے وچ اتنا بڑا کفر یہ یہودی نے پڑھایا سبق بنی کنجری کھڑی ہے نچدی سلطان رائی نال ٹھمکا پہ لاوندی ہے تے ہے کیا بیدار ہو رہی ہے اے جاگدی پئی ہے جیڑی جفھی پائی کھڑی ہے سلطان رائی نو کوئی بندہ جا کے کسی دی تین وی تھو جا پھڑے اسلامک لا دا بڑے پرچا سلطان رہی پھڑے شان پھڑے شان شان اس قوم کی شان پہ بھی قربان جاؤں جب کنجری نور جہاں ہے تے شان کنجر اس قوم کی شان ہے کنجر شان ہے نصیب لال لالا ورگے نصیب ہائے ہائے ہائے تے او قبلہ میں پوچھتا ہوں ایک کنجری بنیے تے بیدار ہوئی کھڑیے تے شریف سی تے ستی سی جنے ہونا کے اٹھئے تے جاگئے تے ہاتھوں میں کھو لینے مردہ تو تے جناب بختاری پھر بلو پرنٹ بنا کے پورے زمانے چ وکھا دیئے پئی یہ حقوق بنائے ہوئے ہیں یہود کے اقوام متحدہ کے جو اس اور یہودی کے بنائے ہوئے حقوق اور قوانین کو قوانین سمجھے اور سکھ دا پتر ہی وہ کسے چوڑے دی نسل ہی اور ابھی واری ایک پھوٹ سمجھے اور بھائی مانیا تو لانتی ہو رہا مومن وہی ہے جو قرآن کے حقوق کو حقوق سمجھے حقوق وہی ہے جو محمد عربی نے بنائے ہیں توجہ نہیں کی تھی اگر ایک ستی قوم تینو کی پتا دنیا کتھے پہ وس دیئے اس قوم نے علامہ اقبال آکھدا بندہ مرد ہے جدو جان نکلے قوم مردی ہے جدو فکر نکل جاوے اس قوم دے وچوں فکر نکل گیا سوائے ٹیڑ تو کوئی فکر نہیں رہی سو خدا دی قسم کر کے آنا یہودی نے حقوق بنائے ہوئے بنایا ہے جن حقوق کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے ملک میں توحید رسالت کا قانون ختم کرو توہین رسالت کا قانون ختم کرو کیا مطلب کوئی رسول اللہ کی توہین کرے گالی نکالے تو اس کو سزا مت دو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ ایسے انسانی حقوق لعنت ایسے پر جو ان کا حقوق سمجھے لعنت ایسوں پر جو اس کے ختم کرنے کا مطالبہ کرے لعنت ایسوں پر جو سمجھے کہ یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے میں پوچھتا ہوں کسے سکھ دیے نسل میں دس محمد علی جناب انہوں اگر کوئی جا کے فوٹو بت نو پلے سک دے نبی فرماتے ہیں میں بت توڑنے کے لیے سات باجے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں نبی 360 بت اپنے ہاتھ نال توڑے نے توجہ نہیں کی تھی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم جیسے نبی مقدس کا بت بنا ہوا تھا تو مصطفیٰ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جا کر صفا کی پہاڑی کے دامنے دفن کر دو نبی نے بت نہیں رہنے دیا ابراہیم علیہ السلام کا جس جو کام نبی پر فرض تھا نبی کے منصب نبوت میں داخل تھا اگر کوئی آدمی ادا کرتے ہوئے محمد علی جناح کے بت کو نیچے پھینک دے تو کیس بنے گا پھر لاکھ دی لعنت میری طرف تھوک دے صاحب نال کہ بت چٹے محمد علی جناح دا تے توہین کا کیس بنے حقوق نہیں ختم ہوتے انسانی حقوق پامال نہیں ہوتے یہ ظلم نہیں بنتا اور اگر محمد عربی پر محمد عربی صدقے جاواں جنہ دے درد کتے ہی کرتے محمد علی جناح نو افضل محمد علی جناح محمد مصطفیٰ دے دربار دے کتیاں دے کتیاں دے کتیاں دے تو کون سکتا تو پھر بھی میں سمجھا دا کتے دی شان وڈی ہے محمد علی جناح نالوں توجہ نہیں کیتی شیخ سعدی آکھدا یا رسول اللہ یک جا چک ند سعدی مسکین کے دو سد جا سازیم فدا ہے سگے دربان محمد یا رسول اللہ مسکین سادی دی ہک جان کی کرے سادی دی 200 جان ہوئے تیرے در دا دربان ہوئے تو نہیں تیرے در دا دربان ہوئے دربان دا کتا ہوئے کتا تو 200 سادی وار دیا ایتھے حالے کنگا وجائیاں جا رہی ہیں کنگا تے دورے ایکی اے بھائی مانو تمہیں مصطفیٰ کی عزت پر غیرت نہیں آتی محض پیسہ کمانے کے لیے توجہ نہیں کی تھی ایتھے دل نہیں لگے دا میں کہا نہیں انجا او میرا دل نہیں لگے دا یا ہر چھلڑ پائی جاؤ توجہ نہیں کی تھی آج رشاہ تو بغیر اصل نہیں جی لگ رہا ہو دس وچڑا روڑا کڈ نا مراد آئے میں کنگا وجائی ہوں نا توجہ نہیں جگی تھی ہے مصطفیٰ کی عزت ہے دس دس لاکھ کے اجتماع ہو رہے ہیں دس دس لاکھ کے اجتماع ہو رہے ہیں اور مصطفیٰ کی عزت کو ایک محمد علی جناح کے بت برابر بھی نہیں سمجھا جا رہا جس ملک میں دس لاکھ کا انسان نہیں سمجھا جا رہا. کسی عام انسان کے خلاف بولو تو حد کے عزت کا قانون بنتا ہے, سزا ہوتی ہے. اب بولو تو صحیح, عام دے واسطے حد کے عزت دا بن جاوے, رسول اللہ نو انسانیت تو باہر سمجھا جا رہا. پھر آلے دس لاکھ دا اجتماع دے گئے پورے اچار پورے توجہ نہیں کی تھی. کیوں نہیں بول رہا؟ پر انہاں نہیں بول رہا, انہاں دے بوٹھے وچ امریکہ دا ٹکر پیا ہوا ہے. اس ملوندے نہیں بول رہا, اے اللہ دی مہربانی نال چشتی بولے گا. بول دے پیا, بول دے پیا. ہیں اے اندرونی خسرے تے باہر سنت. اندرونی خسرے مصطفیٰ کی عزت پر نہیں مر سکتا, حضور کی عزت کی غیرت نہیں رکھ سکتا, نبی کی عزت کے لیے نہیں مار سکتا. محمد کا کیا ہوا چشتی تھا تھا تے بول دے. تیسرا معیشت, آزاد معیشت, آزاد معیشت تیسرا ستون. آزاد معیشت جہد نہ حلال نہ حرام, کوئی تمیز ہوئے نہ ظلم, ہر شاید جائز ہوئے. لٹی آؤ, ماری آؤ, کٹی آؤ, عزت ویچی جاؤ, رنا ویچی جاؤ, جینے ہوں دے پیسہ کماؤ, جس کو آزاد معیشت کہتے ہیں. یہودی کے تین ستون ہیں. یہ سارا ڈراما باقی اینا واسطے تے ٹردا ہے, اینا دے ویچ سارا ڈراما تے چھپدا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا, آزاد معیشت اسلام کہتا ہے. آزاد معیشت نہیں, معیشت اسلام کی قید میں ہونی چاہیے. توجہ نہیں کی تھی. بول بول بول سبحان اللہ. روزی معاش اسلام کی قید میں ہونا چاہیے. حلال کما, رنگ نو ذریعہ اشتہار نہ بنا. توجہ نہیں کی تھی. آزاد معیشت نہیں, پابند معیشت. حقوق انسانی وہی جو رسول اللہ کے بنائے ہیں, اور جمہوریت نہیں خلافت. تین ستون یہودیت کے ہیں اور تین اسلام کے ہیں. ان کے ساتھ اتفاق رکھنے والا مجدد صاحب فرماتے ہیں ایمان سے فارغ ہے, مرتد, منافق. لا الہ ہاں اولائے ولا الہ ہاں اولائے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. نال کو سنگی اور سنگے نہ کریے, ات کل تمیاں دی گل کیتی ہے, ورنہ اے نہیں بھی سلطان باہو دے دور وچ کوئی مکے تمیاں دی منڈی لگدی سی. توجہ نہیں کیتی. او ایہو جے تمیاں دی گل کیتی ہے جڑے بے ایمان ہوے, کفر دے خلاف دشمنی ہوے نا, کفر نال ہوے اتفاق دے جان مکے دے طواف پہ ہوندا ہے. روضہ رسول کو چوما جا رہا ہے، یہ ہو جا چومے تے اندروں ہونا پھٹے پھٹے پھٹے پرا دفے ہو پرا دفے ہو، کیوں ساڈا گھر پلیت کرنا اکڑا بے ایمان ادھر کافراں نال دوستی پائی کڑا نال ساڈا پیا بننا پرا ہو، قسم خدا دی جن پیر مہر علی گولڑوی وانگو کفر دے خلاف نفرت دشمنی رکھی کافراں نال، کافراں دے کفر دے منصوبے او گولڑ وچ بیٹھا ہوے نا تو سمجھ مدینے وچ بیٹھا ہے، تو جڑا کافراں دا ٹٹو ہے باہ مدینے وچ کھلوتا ہوے سمجھ لندن وچ بیٹھا ہے، توجہ نہیں کیتی، دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ سانو اے ہوئی ایمان والی شرط اپنی پوری کرن دی توفیق بخشے، ہیں پوری کرن دی توفیق بخشے، تے محمد عمران جوئیہ صاحب اے محفل سجائی اللہ تعالی ہدایت دے دنیا آخرت سونی بناوے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ایتھے دعا چ منگو، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم، يا رب العالمين يا رب العالمين، صدقہ مدینہ دے تاجدار دا ساڈی غلطی کوتاہی خطا معاف فرما یا رب سونے، حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ ایمان تے ثابت فرماویں، کامل ایمان دے موت عطا فرمائیں، یا مولا دشمنان دے ہر شر فتنے تو محفوظ فرمائیں، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد علی و صحابہ اجمعین، اے گئے